Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين بايسنة met dat 2 إنه يضايقني أنك تشخر Ek is vererg oor dat jy snork. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. Ek is vererg oor dat jy soveel bier drink. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Ek is vererg oor dat jy so laat kom. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Ek dink dat hy 'n dokter nodig het. أعتقد أنه مريض. Ek dink dat hy siek is. أعتقد أنه الآن نائم. Ek dink dat hy nou slaap. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Ons hoop dat hy met ons dogter trou. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Ons hoop dat hy baie geld het. نأمل أن يكون مليونيرا. Ons hoop dat hy 'n miljonair is. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Ek het gehoor dat jou vrou 'n ongeluk gehad het. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Ek het gehoor dat sy in die hospitaal lê. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Ek het gehoor dat jou kar afgeskryf is. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Ek is bly dat jy gekom het. إنه يسعدني أنك مهتم. Ek is bly dat jy belangstel. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Ek is bly dat jy die huis wil koop. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Ek is bang dat die laaste bus al weg is. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Ek is bang dat ek 'n taxi sal moet neem. أخشى أنني ليس معي نقود. Ek is bang dat ek geen geld by my het nie.